yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Wat een prachtige klassieker, hè? Zo aan het begin van de nieuwe aflevering van De Late Avond. De Beatles, natuurlijk, en Yesterday. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuis. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik zit er klaar voor en ik hoop jij ook, of misschien lig je er klaar voor. Lig je al tussen de lakens en luister je mee. Zo tot aan middernacht met de leuke muziek die we hebben uitgezocht. Maar naast de leuke muziek hebben we natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen. Dus blijf lekker hangen, komt het allemaal naar je toe. Bijvoorbeeld een reportage van Jeroen van Gent. Die vroeg aan de mensen op straat, waar denkt u het meest aan midden op de dag? Ja, wat gaat er zo door je hoofd? Ook als je even een onbewaakt moment hebt. Wieders Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over beesten in de winter. Dat is misschien wel een beetje vroeg in het seizoen, zou je kunnen zeggen. Maar ach, we kunnen het er maar alvast over hebben. En het is een bijzondere lezing die hij geeft. Verder gaan we praten met Corine Hooikaas. Zij is beeldend kunstenaar en docent. Ze geeft er ook nog les in. En zij maakt heel bijzondere dingen. Wat, dat hoor je straks hier allemaal in deze ja, kunstzinnige, vrolijke en mooie aflevering van De Late Avond. Because the past is just a goodbye. Teach your children well. Their father's hell did slowly go by. And feed them on your dreams. The one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why. If they told you, you would cry. So just look at them and sigh. And know they love you. That your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before

I'll Play For You en Crosby, Stills, Nash & Young met een klassieker. Teach Your Children hier bij de late avond. Goed, tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Zo aan het einde van weer een dag komen de gedachten wel weer tot rust, zou je kunnen zeggen. Totdat u overmand door slaap uw bed ingaat en dan gaan we over in dromen. Maar wat behelst die gedachten nu zoal? Is er misschien een rode draad te ontwaren in uw gedachten? Waar denkt u bijvoorbeeld het meest aan op de dag? Dus niet in de nacht, maar op de dag. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u, en jawel hoor, hier zijn ze, uw antwoorden. Waar denkt u het meest aan op een dag? Oh, ik denk dat dat mijn werk is. Ja, dat is geen goed teken waarschijnlijk. Nou, waarom niet? Dat kan toch? Ja. Nee, ik denk dat het goed is als je werk leuk is of als je misschien een verantwoordelijke baan hebt. Daarom? Ja. Leuk werk. Ja, leuk werk. Laten we het daarop houden. Het zijn niet priemende gedachten, zo akelig van, oh, moet ik dit doen? Nee, het is meer dat je denkt, nou heb ik alles gedaan vandaag. Of dat je vooruit aan het denken bent, misschien wel aan de week die komen gaat. Ja. Daarom. En dat gaat overal tussendoor of maakt u er tijd voor om daar aan te denken? Nee, dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf? Ja, dus ik... Ja. Wat ik zeg, misschien is het toch geen goed teken dat je er zoveel mee bezig bent, zeg maar. Loopt het goed op het werk dan? Nee, het loopt hartstikke goed, ja hoor. Ja. Ja. Dat toch wel? Ja hoor, gaat prima. Ja, nee, het is zeker niet vanuit zorg, het is meer vanuit verantwoordelijkheid. Dat bedoelde ik, zorgen maar. Waar denkt u het meest aan op een dag? Waar denkt u het meest aan op een dag? Eten. Eten? Ja. Hey, voor een goede maaltijd 's avonds. Ja. Ja, goeie. Ja. Helpt dat? Nou ja, dat vind ik altijd wel leuk om te bedenken inderdaad welke maaltijd ik ga eten. Welke dingen we nog hebben liggen in de koelkast, wat je ervoor kunt gebruiken. Nieuwe smaken uitproberen. Oh, het is echt een heel creatief proces. Ja. Ja. Ah. Ja. En waar leidt het toe? Een goede maaltijd, ja. Voor uzelf of verrast u ook anderen voor het gezin, dan? Voor het gezin. Waar denkt u het meest aan op een dag? Ja, door de weekse dagen toch wel met werkgerelateerde dingen. Maar als ik even de kans krijg, dan kijk ik of het gaat lukken om te gaan fietsen. En hoe het weer is. Ja. Los van het werk, lekker even fietsen. Ja, lekker even fietsen. Lekker door de polders fietsen. Lekker genieten van de regio hier. Dan lukt het dus. Ja, dat lukt zeker. Ja, dus... Te weinig of is het wel aardig in balans? Nee, dat is al redelijk in balans. Ja, daar moet je tijd voor maken. Tijd, nee, precies. Tijd moet je indelen. Ja. Ja. Waar denkt u het meest aan op een dag? Eten. Eten? Was er geen obsessie, of wel? Nee, ja, een beetje wel. Beetje wel? Jawel. Maar lukt het met eten dan? Jawel. Ja? Ik kan altijd eten. Altijd eten? Dus lukt wel. Maar zijn het fijne gedachten? Jawel, tuurlijk. Van wat voor lekkers ga ik nu weer maken? Ja, er is al iemand eerder die het zei hoor. Oh echt? Ja, al eerder een reactie gehad. Verzint u dan, terwijl u door de winkelstraat loopt, leuke recepten of zo? Iets? Ja, of maaltijd. Ik zie iets in de supermarkt en ik denk van, oh, dat lijkt me wel lekker. Oh ja. En is het dan voor uzelf of ook voor anderen? Ook voor anderen. Ja, toch een beetje aan de klusjeslijsten op en rond het huis. Oh. Ja, dus altijd een eigen huis is hartstikke luxe. Is niet voor iedereen weggelegd. Maar het betekent dus ook dat je nu dan een klusje moet doen. Ja. Maar is ook wel weer dankbaar. Een beetje in de tuin werken. Ja. Ook leuk, een beetje snoeien. Zeker in deze tijd staat er mooi bij. Ja, moeilijk met de droogte en zo. Ja, mooi irrigatiesysteempje neergelegd. Oh. Een timertje erop. Dat gaat vanzelf? Ja, nu wel, ja. Ja, ja, ja, ja. Okay. Dan blijft het wel goed. Als je het een keer vergeet, dan is het een beetje vergevingsgezind. Ja, ik zie het wel eens, van die kleine straaltjes uit een slang of zo, ja, die op de klopt. Grond ligt. Ja, ja, ja, ja, netjes weggewerkt aan de borders. Waar denkt u het meest aan op een dag? Als eerste, als ik opsta, denk ik aan mijn God. Dan ga ik bidden. Ja. Kijk, ja, heel zeker. Devoot. Ja, zeker. Geweldig. Zeker. En daarna draag ik de dag aan hem op. En dan vraag ik ook dat hij de dag wil leiden. En dan zien we wel wat we moeten doen. Vaak is het werken of opruimen. Kinderen naar school. Ik wou net zeggen, dan krijgt u iets ingegeven of zo dan? Nee, niet ingegeven. Dan, ik ga er gewoon dan vanuit dat mijn dag wel geregeld wordt door hem. Ja, dat bedoel ik. Ja, precies. Hey, ja. Dat ja. is geweldig. Ja. Kunt u nog een voorbeeldje noemen die zegt van, nou, had nooit gelukt in mijn eentje of zo? Zeg maar. Ja, zeker. Ik werkte al 25 jaar voor een werkgever. En ik ben al over de 50. Ik heb een opleiding gedaan toen als coach. En na 25 jaar had ik zoiets van, weet je, het is genoeg geweest. Ja. Ik ga wat anders doen. Maar dat heb ik eerst gedaan met gebed. En toen heb ik een droom gekregen dat God mij voorbij mijn oude werkgever bracht op het punt waar ik moest zijn. En dat is dus nu. En ik heb, ondanks dat ik boven de 50 ben, heb ik ontslag genomen. En heeft God de weg gebaand voor mij om mijn coachpraktijken op te zetten. Zelf dus, een eigen iets? Ja, precies. Ja. Okay. Wat is het voor coachpraktijk? Lifestyle coach. En samen met mijn man doe ik ook huwelijkscoaching. Waar denkt u het meest aan? Nou ja, er is wel eens een keertje gezegd dat mannen het meest denken aan seks. Maar dat is wel heel erg makkelijk. Ja, is het zo? Nou ja, dat gebeurt wel inderdaad. Maar ja, waar denk ik het meest aan? Een hele goede vraag. Want de eerste is primair en ik bedoel meer intellectuele gedachten. Ja, oké. Ja, dat is meer natuurlijk het werk. Tuurlijk, je denkt heel veel aan je werk, de dingen die je moet doen en dat soort zaken. Maar ja, waar denk je het meest aan? Dat is wel een hele makkelijke, ik vind het een hele moeilijke vraag. Het roept heel veel op, ja. Ja, nee, maar voornamelijk is het wel het werk, denk ik. En de dagelijkse zaken, dus wat moet je doen? Boodschappen, de kinderen, alles, dat soort dingen. Ja. Ja, toch wel. Een soort van lijstje in uw hoofd. Eigenlijk wat wel. Wat zich vormt. De boodschappenlijst. Maar zitten er ook dingen bij dat u zegt van, ja, los van die seks dan, maar dat u zegt van, het zijn leuke dingen die je nog meeneemt naar een andere dag of zo? Nou, zeker weten. Tuurlijk zijn leuke dingen, maar dat is meer privé natuurlijk. Ja, ja, van dat je iets moet gaan doen met de kinderen, of dat je vooruitkijkt naar die voetbaltraining, of naar een bezoek aan iemand, of gewoon ontspannende dingen. Dingen die het leven leuk maken. Geen plagende gedachten? Hey, gelukkig niet. Dat is zo zonde van je tijd. Just begun to live, white lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. With his room to grow, and yes, we've just begun. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl.

No sabe de fronteras, de distancias ni lugar. No tiene edad, puede llegar. Perdido entre la gente o arrullado en un cantar. Por un reír, por un llorar. El amor. El amor. El amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. El amor. El amor. El amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. De meeste beesten die komen door de winter door juist niks te doen. Als je een beest bent en je hebt de keus tussen ontzettend veel dingen gaan doen, maar dat kost ontzettend veel eten en energie, en er is op dat moment niet genoeg eten in de buurt te krijgen, dan doe je er veel verstandiger aan om niks te doen. Als jij een hommel bent. En je zou wel eens een dropje honing lusten hier of daar. Dan ga je toch eerst even bij jezelf na of het wel warm genoeg is. Er zit een soort rekenmachientje in zo'n hommel. Van het kost zoveel honing als brandstof om naar een bloem te vliegen om daar honing uit te peuren. Dat het me meer kost dan dat het me oplevert. Dus ik blijf maar rustig zitten. In andere tijden van het jaar dat een egel of een beer denkt van ja, de winter breekt eraan. Ik kan me wel ontzettend uitsloven door nog ergens wat te eten te halen. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon lekker 6 maanden ergens gaan liggen pitten. Dat is veel verstandiger. Nog sterker voorbeeld. Stel je voor, je bent een wandelende tak. U heeft allemaal op de National Geographic geleerd dat een wandelende tak, die is ontzettend goed gecamoufleerd. Dat lijkt net een takje, daardoor wordt hij nooit opgegeten. Totdat hij gaat wandelen natuurlijk, die sukkel. Niet wandelen, dat is wat je moet doen. En dat is ook de boodschap die ik met al mijn gepraat aan u zou willen overleveren. Dat bega niet de fout om te denken dat in de natuur iedereen altijd maar overal mee bezig is, dat wij dat ook moeten doen, dan heeft u precies de verkeerde boodschap binnengekregen. In de natuur wordt voornamelijk overleefd door dingen niet te doen. Alles wat er in de, niet alles, het meeste wat er in de mensenmaatschappij is misgegaan, is doordat er iets niet in de haak was en dat iemand dacht, weet je wat, we steken de handen eens even uit de mouwen om dat recht te zetten. En dan steekt vervolgens weer iemand de handen uit de mouwen om dat weer recht te zetten. En omdat bijna alles waar wij in het leven ongelukkig over zijn, is ooit een foute beslissing geweest. Elke oorlog waren mensen die denken, we moeten iets gaan doen. Nou, hadden ze het maar nooit gedaan. Het invoeren van de euro was ook iets wat de mensen hadden kunnen laten. Het oprichten van de LPF. Het dempen van grachten, het inpolderen van de Zuiderzee. Het zijn allemaal vergeefs. Geen enkel dier zou zo stom geweest zijn om aan dit soort dingen. Aan elk besluit om te gaan scheiden is een besluit om te gaan trouwen vooraf gegaan. Mensen, laat dat nou toch. Als je iets kunt leren van de relatie met andere dieren, kijk dan gewoon met een mooie zonnige dag of 's winters als de kachel hoog staat, naar je poezen. Die liggen heerlijk op de vensterbank. Liggen zij te niksen en zijn intens gelukkig tot ze van de centrale verwarming aflazeren. Maar dan zien ze wel weer. Best wel stevige muziek voor op de late avond. Van Bluff. Uit Zeeland natuurlijk. Geweldige muziek. En je hoorde van hen natuurlijk terug. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond. Dus blijf lekker luisteren, want dan komt het allemaal naar je toe. Gratis en helemaal voor niks. En zometeen hebben we het derde onderwerp. Daar kom ik zo meteen bij je op terug. Maar eerst de Searchers. You can turn. Off and on, more times, better. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond met Alfred Blokhuizen. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Een van de meest gevoelige uitvoeringen van Guantanamera. Cubaans lied. Weet je waarschijnlijk wel. Ik ga ervan stotteren zeg. Digna Garcia. Guantanamera dus. En de Searchers hoorde je ervoor met Take It or Leave It. Tijd voor ons laatste onderwerp in de show. Hier is Tira Cox. Carine Hooijkaas is beeldend kunstenaar en docent. Carine, fijn dat je er bent. Dank je wel. Wat voor beeldend kunstenaar ben je eigenlijk? Maak je? Op dit moment ben ik vooral graficus. Ik maak op dit moment zeefdrukken over architectuur. En voor de rest is het eigenlijk zo, als mensen vragen wat doe je? Ik zeg, als ik een idee heb en dat vraagt om een glas en loodwerk, dan maak ik glas en loodwerk. Vraagt het om een ruimtelijk beeld, maak ik een ruimtelijk beeld. En als ik de techniek nog niet vaardig ben, laat ik het uitvoeren. Of ik duik in de techniek en ga het zelf doen. En waaraan herken je nou een echte hooikaas? Aan het kleurgebruik. Waarin geef je allemaal les? Ik geef losse workshops. Staan ook op mijn website. En kan je gewoon met een groep vrienden of kinderen, feestjes of whatever. Kan allemaal. In allerlei verschillende beelden. Tot en met 8 mensen, zoiets. Want het moet wel gezellig blijven ook. Ja. En dus dat kan van alles zijn. Lino, zeefdrukken, lekker bouwen, van alles. Ik ga er even op inzoomen toch. Want lino, dat is toch met die guts die je altijd in je hand krijgt en heel veel bloed en zo. Ja, maar als je dat goed doseert, dan hoeft dat niet te gebeuren. Dan gaat dat gewoon goed. En ik heb hem gezet op 7+. En eigenlijk gaat er nooit wat mis. En dat is je gutst wat uit, want niet iedereen weet hoe dat werkt. Ja, dus je maakt een tekening in linoleum of tegenwoordig ook in een wat zachter rubber. En dan de witte, dat wat je uitgutst zijn witte lijnen als je het afdrukt. En is het dan voornamelijk, we willen het gewoon fijn hebben met elkaar. Misschien een teambuildingsuitje of een feestje. Of is het ook, ik wil je echt toch ook wat leren? Nee, deze zijn echt speciaal voor gewone gezelligheidsmiddag. En de lessen die ik geef in Delft op de vak, die zijn vooral om je technieken te verbeteren en ook om je eigen expressie te kunnen uiten. Nou had je het over Delft, want waar geef je al die cursussen? Nou, de andere cursussen geef ik allemaal op de vak in Delft. Dat is een kunstencentrum en dat bestaat al heel veel jaren. En daar geef ik dus zeefdrukken. Dat doe ik aan volwassenen, 16+. En ik geef ook illustratie. Dat is weer een hele andere tak van sport. Want dan maak je meestal een tekening bij een tekst of een woord. En ik geef ook kunstlessen aan kinderen. Dat doe ik op zaterdag. En mijn jongste kinderen zijn 5 en mijn oudste kinderen zijn in de 60. Want ik geef ook, mijn laatste groep is een kindercursus voor volwassenen. Dat spreekt mij heel erg aan. Je hoeft eigenlijk ook niks te kunnen dan. Je gewoon meegaan met de opdracht en je gaat gewoon lekker je eigen gang. Ik geef ze altijd een opdracht en de ene gaat linksaf en de ander gaat rechtsaf. En het is eigenlijk altijd goed. Daarom zeg ik ook altijd dat ik geen tekenen en schilderen geef aan kinderen. Omdat ik wil eigenlijk, ik geef wel de tools om te kunnen tekenen en schilderen. En de vaardigheden leer je aldoende ook mee. Maar je hoeft voor mij, er staat hier een glas met water, dat hoeft er niet zo uit te zien op de tekening. Want dan zal ik er wel een foto van maken als het zo precies moet. Ja, nou zeg je, ik wil ze niet leren tekenen of je wil ze aanreiken wat je ermee kan. Maar wat wil je bij die kinderen bijvoorbeeld bereiken? Wil je ook iets overbrengen echt? Iets diepers dan alleen iets maken? Ja, nee, maar dat is het wel. Want het gaat heel erg over zelfvertrouwen. En over dat je, nou eigenlijk iedereen, als het kind 60 of 6 is, die vragen allemaal, als ik de materialen heb neergelegd, juf, mag ik dan ook groen gebruiken? Ja, maar de groen staat daar, hè? Dus je mag ook groen gebruiken. Ja, maar juf, mag ik dan ook roze gebruiken? Staat het op tafel? Ja, dus? Nou, weet je, dus die onzekerheid, vanzelfsprekendheid dat je dat allemaal gewoon kan, dat leren ze op school niet meer. Dus daarom zijn die cursussen die wij geven zo belangrijk. Dat die zelfexpressie van niet die paar kleurtjes, nee, alles is oké. Okay. Vertrouw op jezelf. Precies. Ik tijd voor het informatieadres. Waar kunnen mensen zich opgeven of informatie vinden? Dat is www.vak-delft.nl. En dan heb je allerlei verschillende categorieën. En ik val dan onder beeldend. En vak is gewoon VAK. VAK. Nou, dat is een heel duidelijk verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, kunstenaar en docent Carine Hooikaas, voor je uitleg over de combinatie kunstenaarschap en docent zijn. Dank je. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl. Of ga naar de website www.delateavond.nl. sleep, silent angel, go to sleep. Sometimes all I need is the air that I breathe and to love you. All I need is the air that I breathe, yes, to love you. De Hollies. The Air That I Breathe was de plakplaat van het jaar in 1974. Zo lang geleden al. Geweldig. En Bruce Springsteen hoorde je ervoor met Streets of Philadelphia. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Hey, dankjewel weer voor je gezelschap. Was fijn dat je erbij was. Maakt het een stuk minder eenzaam. Nou ja, zo dramatisch is het ook weer niet. Maandag is er ook weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En hij neemt natuurlijk ook weer prachtige muziek mee. En interessante onderwerpen. Dus er is alle reden om maandag ook weer te luisteren naar jouw late avond. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd vindt om even naar onze website te gaan. www.delateavond.nl. Daar kun je je abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. Weet je ook weer wat erin zit. En je kunt ons ook volgen op Twitter, LinkedIn en Facebook. Dus doe er je voordeel mee. Tot de sluit van de show, Candy Dulfer. No End.